गाऊं मैं तेरे गीत, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं, वंदना करते शक्ति दे दो तो।